Billahi ghorri dia hamam bi maulidil badri tamam. Billahi ghorri dia hamam bi maulidil badri tamam. Nur Rabi'i ala qad bada, nur Rabi'i ala qad bada. Terima kasih.